مواظب باشین اشتباه نکنین. حاضر؟ یک دو سه. فتنه شما را به عقد سعید سعادت در می آورم. حاضرید؟ سب کنید. خدایا این صدای خودش چو کبوتر بی پر و بار میرم همه جا. یه روز دیدم گم شد جونم، دور افتادم از آشیونم، بی خونه مونم برگردونم. سعید کجا؟ پسرم چی شد؟ ستاره من، تو بیداری، ما هر دومون بیداری. از تو بودی که این همه به خورشید محبت داشتی؟ آره؟ آه نه، این چه حرفی میزنی؟ این دختر کوچولو یکی از دوستان خوب منه. اگه این شیطون کوچولوی قشنگ نبود ما هیچ وقت همدیگر رو پیدا نمی کردیم. باید ازش ممنون باشیم. مگه غیر از اینه؟ نه درسته، اما هیچ میدونی همین شیطون کوچولوی قشنگ خورشید دختر خودته؟ میرسونه دلا رو حل میکنه، رحم او مشکلا رو، شکر خدایا. گذشته دیگه گذشته، گذشته این فتنه ها بازی سر نوشته شکرت خدایا که حالا بهشته کاشونه ما بیا که بگیم شکر خدا که به هم رسون دل ما را شکر خدایا اگه یه روز این آسمون با من و تو شد نامهربون نمونده امروز از غم نشون شکر خدایا